Szóval, párkapcsolati tanácsok jobbról, balról, előre, hátra. Na nézzük ezt a öreg Jós Istvánt, akit küldtetek. Párkapcsolati tanácsokat ad, de lehet, hogy mond jókat is. Kezdjük el! Azt mondja, hogy aki egyedül van, maga tehet róla, avagy hagyd a társkeresést a francba. Ez megint nem lesz egy népszerű videó, de az én megfigyelésem az, hogy aki egyedül van, az maga tehet róla. Ez még nem olyan sátántól való felvetés. Figyelem felhívó, aztán meglátjuk, hogy ki hozzá belőle, mi pozitív dolgot ki lehet hozni. Az emberek nagy részén azt látom, hogy ő valami tökéletes gömbként próbálja magát pozícionálni, akivel így minden rendben van, nincsen hibája és hiányossága egyáltalán, és így keresi a tökéletes gömbtársát. Ugye ezzel a gond az az, hogy nem vagy tökéletes gömb. Tehát nem egyszerűen az a gond, hogy... Mi az, hogy gömb? Ez valami coach kifejezés, amiről nem tudok? Az alapprobléma az, hogy nem vagy tökéletes gömb, te se. Tehát az élet nem arról szól, hogy hú, én tökéletessé csiszoljam magam és egyszer gömb legyek, hanem pont ellenkezőleg az élet, amikor egyre konkrétabban sikerül a kontúrjaimat merni, mutatni és felvállalni. És ezzel arányból kontúrjaim látszanak, hogy az állapotom határozza meg a kapcsolataim minőségét. És ez nem csak úgy igaz, hogy milyen a kapcsolatom, hanem úgy is igaz, hogyha nincsen kapcsolatom, akkor nem olyan az állapotom, hogy kapcsolatom legyen. Azért ezt itt nem jelenteném ki amúgy. Nem úgy van, hogy valaki alkalmas lesz egy kapcsolatra, és rögtön lesz kapcsolata. Attól, hogy alkalmas vagy kapcsolatban, még nem biztos, hogy találkoztál valakivel, akivel így együtt tudsz vibe-olni. Szóval most ez alapján, a logika alapján bárki, aki hirtelen alkalmas lenne egy kapcsolatra, rögtön lesz egy kapcsolata. Lehet, hogy emberek vannak, akiknek alkalmatlanok egy kapcsolatra, és mégis van kapcsolatuk, azt olyan, amilyen. Aztán lehet, hogy valaki meg alkalmas lenne egy kapcsolatra, csak sajnos nem talál olyat, vagy éppen nem olyan szakaszban van, ahogy könnyen ismerkedik. És itt nem fejvesztett keresés a megoldás, hogy akkor 102 társkeresőre regisztrálok. Nincs számodra tökéletes társ, mert nem vagy kapcsolatra alkalmas állapotban. És ez a helyzet igazsága. Tényleg így a világban rend van. Ha én alkalmas vagyok, ha felkészült vagyok, amire az történik velem. Ha nem történik, nem vagyok kész. Értem, amit mond, meg most ez nem olyan, hogy most ez jó végre valaki nem szétkringzseli magad egyelőre, hanem ez egy vita alap lehet, de én azt gondolom, hogy sajnos ezt a világot így szemlélni, hogy hát ha valamire kész vagy, az majd történik veled, ez szerintem egy kicsit, igen, ez megint a vonzás törvénye, ami nem igaz. Szerintem egy csomó mindenféle rossz körülmények között élő kisgyerek is alkalmas arra, hogy egy rendes oktatást vagy nevelést kapjon, attól még nem fog megtörténni. Mert lehet, hogy hát sajnálatosan nem a hanyatló nyugatra születtek, hanem a virágzó Kelet-Magyarországra, ugye? Igenis, vannak külső körülmények, amit nem tudsz befolyásolni. Szerencse is egy csomószor, hogyha visszanézitek, hogy találkoztatok a páratokkal. Biztos vannak olyan momentumok, amik hát, ha nem történnek meg, akkor sose találkoztok. Ennyire nem egyszerűsíteném le az életet. Annyi együtthatója van, hogy nem lehet azt mondani, hogy ha A megtörténik, biztos megtörténik B is, mert nem. Tudattalan minták börtönem, mókuskerék megfelelés, öntudatlan sikertelen ego, aztán jön a tudatos, ki vagyok, mit akarok, és akkor a szabadság, itt vannak a vágyak, azok gonoszok. És aztán jön a céltudatos, megvan a helyem, hasznosság küldetés, én akadémia. Aha, szóval ez valami akadémia is van ehhez, hogy van az önállítás, a tabu döntés, új cél és a harc kitartás érkezés. Szeretném én is így látni az életet, érdekes lenne amúgy, de szerintem ez egy kicsit szorongást keltett az emberekben, hogy így van az élet mutatva, hogy hát meg lehet találni a célod, és akkor megtalálni a helyed, és akkor ez egy folyamat, aminek elkülönítető van A, B és C állomása, és akkor ott az állomás végén ott eléred a célod, és a boldogság, és minden ott lesz. Szerintem ez amúgy segít az ilyen kócsoknak, hogy mivel ez nem igaz, ezért hiába éred el a célod, utána megint azt érzed, hogy valami új kell, valamiért azt érzed majd, hogy még mindig nem vagyok folyamatosan boldog, és akkor visszamész, és akkor megint elmész majd biztos egy ilyen képzésre. Ennél összetettebb az élet. Nincs olyan, hogy ilyen megadott íve, hanem így az embernek néha van fent, néha lent, néha eléri a célját, van, amelyik nem éri el, megváltoznak a célok, amikor elérted már, addigra ott van 5 másik cél. Értem, hogy egy film felépítése lehet eléggé adott, ahol mindig megvan, hogy hol van a konfliktus és hol van a megoldás, de egy élet az meg nagyon sok szinten működik. A-ból el lehet érni B-be, és ezt értékelni, hogy most már itt vagyok, de nem lehet azt mondani, hogy én most megérkeztem valahova. Nem ilyen az ember, hogy megérkezik a boldogságba, és akkor ott marad. sajnos az agy az nem így működik. Mindig menne tovább, mindig keres új dolgokat. Nekem túlságosan összetettem úgy szerintem az élet, hogy ennyire le lehessen egyszerűsíteni. Az előző videó témája volt, hogy az ember felelős a kapcsolatának az állapotáért. És volt az előző egy félmondat, hogy az ember azért is felelős, hogyha egyedül van. Ez tetszik, ez, amit ilyen szinten mondta, hogy igenis, hogy az ember felelősséget vállaljon a saját életére, azt valahol azért el kell kezdeni, mert abból lehet építkezni. Még hogyha nem felelősséget vállalsz, miközben nem minden a te hibád, akkor is ez egy olyan irányba lök, hogy azt tudatosítja, hogy igenis van beleszólásod az életedbe, és ez hosszú távon valószínűleg ez a hozzáállás segíthet. Amennyire nekem konkrétak a kontúrjaim, amennyire őszintén tudok önmagam lenni, annyira lehet hozzám konkrétan, tehát feszesen egy másik embernek illeszkedni. Én tudom, hogy én ki vagyok, és merem mutatni a saját kontúrjaimat, a saját igényeimet, meg a nemeimet. És ugye a kapcsolatok világában több mint 10 év tényleg eltelt ezzel, hogy én itt kapcsolati tanácsadóként működöm. Kapcsolati tanácsadó. Korra. Ez egy vadászles, Ádám? Ez egy vadászles. És nem vadászles review-kat csinál. Akkor az összes vadászlest review-olnánk Magyarországon, és akkor az lenne a koncepció, hogy ilyen elvinnénk ilyen ismert embereket, és egy vadászlesekben interjúztatnánk meg őket. De amúgy adom a helyszínt, hogy a természetben van, nekem tetszik, ezt tetszik amúgy, hogy egy ilyen fáradt fehér fal helyett egy természetben van, én szerintem ezt jól eltalálta a srác. Az egyik legnagyobb nehézség az amorf önképek, meg amorf énhatárok, meg amorf személyiségek. Figyelj, lehet azt mondani, hogy ezek eléggé nagy Coelho bölcsességek, de 9 éve megél abból, hogy párkapcsolati tanácsadó, akkor úgy látszik, hogy valakiknek erre szüksége van. Hát Szabó Péter is megtölti az arénát, szóval ne csodálkozunk semmi. Múlik azon, hogy én milyen állapotban vagyok. Fogalmilag hogyan legyen úgy jó kapcsolata valakinek, aki egzisztenciális nyomás alatt így össze van menve, és ilyen frusztrált, tényleg ilyen energiacsomagként, szükségszerűen így gömvillánként robban ki belőle időnként az indulat, de ez nem a személyiség, ez az élethelyzetük problémája. Nem mondott egyelőre felháborító dolgokat, de örülök, hogy valakit most nem szétkringzselünk, mint mondjuk egy laposföldes, hanem legit lehet vitatkozni olyan szinten, hogy amivel nem értek egyet. De ezzel, hogy a világban megtalálod a helyed, az a baj, hogy a világ az annyira összetett, hogy annyira folyamatosan változik, hogy nem lehet megtalálni a helyed. Helyed az mindig változik, és mindig újra fel kell találni magad, valahogy úgy érzem. Azt lehet, hogy azt érzed, hogy megtaláltad. Az kérdés, hogy azt örökre így fogod érezni, vagy egy idő után azért az ember vágyik az újdonságra. Mert meg kell találjam végül az ügyemet, a küldetésemet, a helyemet, a dolgomat, a férfit, a nőt, a társamat, tehát hogy lesznek ebbe feladatok. A lényeg mindebben az, hogy az állapotom határozza meg a kapcsolataim minőségét. És ez nem csak úgy igaz, hogy milyen a kapcsolatom, hanem úgy is igaz. Nekem az a baj ezzel, amiket mond, hogy biztos van, aki segít amúgy, de én azt felejtem el én is biztos egy csomószor, hogy annyi fajta ember van, aki annyira más, hogy szeret élni és szeretne élni, nem csak ebben lehet megtalálni magad. Lehet, hogy egy csomó, amit ő alapnak vesz más boldogságához, egyáltalán nem kell, vagy más nem figyel erre, vagy nem tartja fontosnak. Szóval olyan, ami neked valamennyire alapvetés, lehet, hogy másnak egyáltalán nem fontos, és teljesen más, hogy képzeli a boldog életet. Szóval nehéz itt ilyen alapokat lefektetni, ami így minden ember igaz lesz. Más, hogy fog gondolkozni a életről egy belvárosi pesti, meg egy Nepálban, egy kis faluban egy szerzetes. Hát nehéz lesz közös pontokat megtalálni, de mind a kettő lehet legit, mert az embernek a környezete az nagyban meghatározza a dolgokat, szóval nyilvánvalóan alkalmazkodni kell a környezethez, a kultúrához, amiben felnősz, és tök más jelenti ott a boldogságot. Jó, de mondjuk jogos, hogy ő itt valószínűleg nem is akar a nepáli szerzetesre szólni. Ha tényleg így a világban rend van, ha én alkalmas vagyok, ha felkészült, hogy valamire, az történik velem, ha nem történik, nem vagyok kész. Figyelj, amúgy azon gondolkoztam, hogy az első munka, amit a ChatGPT tényleg le fog váltani, ez a self-help könyvek, meg motivációs előadások, mert ugyanazt mondják ezt 100-szor. De már most is amúgy az Amazonon árulnak a self-help bookokat, amit ChatGPT-vel írtak, és nem biztos, hogy meg tudod különböztetni őket. Ez is érdekes, hogy ez azért sokat elárul erről a bizniszről. Amit mondhatnék úgy is, hogy önismeret. Dolgozni ezen, hogy mi az igazság, merni ezt kimondani, hogy mi az igazság, az igazából az önismeret, az tulajdonképpen csak önmagam felvállalása. Amit én érzek, amit én szubjektív ma igaznak érzek, ezt kimondva tudok rálátni arra, hogy ki is vagyok, illetve tudok rálátni mindarra, ami engem akadályoz, abba, hogy én tényleg azzá lehessek, ami bennem a potenciál, akivé én lenni tudok. Talán mondhatjuk úgy is, hogy akivé nekem lenni dolgom itt az életben, itt a földön, itt a teremtésben. Úgyhogy ez megint nem lesz egy népszerű videó, de az én megfigyelésem az, hogy aki egyedül van, az maga tehet róla, és a megoldás fejlődni, a megoldás változni, aminek a módja beszélni arról, aminek a módja... Nem így fogalmaznék, de tudom, hogy ez így erősebb, de hogy ő is tehet róla, ha valaki egyedül van. Nyilván nem lehet a saját felelősséget elmosni, de nem lehet azt is, hogy hát ha egyedül vagy, az biztos csak azért van, mert veled baj van. Miközben lehet, hogy ez egy olyan ember, aki már teljesen rendben van magával, készen egy kapcsolatra, csak épp nem talált senkit. És akkor ez alapján azt veszi le, hogy megint változnom kell, és akkor belérak egy szorongást, hogy nekem most meg kell változnom, amikor most amúgy tök boldog vagyok, meg így szeretem az életemet. De hát ezek szerint nincs senkim, akkor ez megint az én hibám. Nem. Lehet, hogy egyszerűen csak most még nem találtad meg, akit akarsz. Szóval ilyen szinten lehet, hogy káros ezt hallani annak, aki amúgy rendben van, csak hát most nem volt szerencsé. Az emberi lélek, mint egy ilyen sötét barlang, és a figyelem az a fény, ami így reflektorként be tud világítani ebből a sötét barlangba. Ezt csinálod egy terapeutánál. Ezt csinálod egy önismereti csoportba. A figyelmedet befelé fordítod, és beszélsz arról, ami neked nehéz. Mindannyian elhanyagoljuk a lelkünket ilyen tényleg a 30-as éveinkig nagyjából, mert élünk a mintáink szerint. Ez volt a tudatlan időszak, és akkor a tudatos időszak, ahol rádöbbenünk arra, hogy nincs minden rendben, és el kell kezdeni foglalkozni a lelkünkkel. Amúgy ez a csávó, ez a tipikus, úgy érzem, hogy lyukat beszél lassanba. Szóval elején összefoglalta fél percbe, és ezt hiába fejti ki, nem, nincs benne több gondolata. Na jó. Úgy érzem, hogy itt már nem leszünk előrébb. Nézzük egy következő videóját. Nagyon szép nőket kerüld. Nem kell nekem kerülnöm. Kerülnek azok minket maguktól is, amúgy nem. Mindenki szép, akivel találkoztunk. Minden nő szép. Jól mondtam? Szeretettel üdvözöllek. A nevem Jós István. Ez itt a férfiaknak szóló videósorozat első. Hé, férfiaknak szól, nők, tűnés innen. Nem belekontárkodni a férfiak dolgába. Mostanában a hozzám forduló emberek nagyobb része férfi, illetve másrészt a hozzám forduló nők egy nagy része is kéri, hogy legyenek ilyen egyszerű magyarázatok különböző helyzetekről, vagy különböző. Persze, hogy azt kérik, mert azt tudják megemészteni. Mit kezden az ember egy összetett magyarázat, amíg kiderül, hogy a párkapcsolat mindegyik eseti szinten tök máshogy működik. Legyen már egy egyszerű magyarázat, hogy megértessem a világot, mert olyan kurva bonyolult. Persze, hogy ez az igény. Csak ez az igényt. Nem biztos, hogy jogos kielégíteni, mert tényleg még elhiszik, hogy ilyen egyszerű ez a világ. Mai téma az az, hogy óvakodj a zsánerettől. Figyelj, ez figyelemfelhívó. Amúgy... Biztos van az embernek zsánere, de én így nem tudom azt mondani, hogy van egy zsánerem. Külső és a belső bizonyos kombinációi sokféleképpen lehetnek vonzóak, meg olyan, amivel tudsz vibe-olni. Ugye a férfinő dinamikában nagyon ritka az egy szemmagasság. Mindig az szokott lenni, hogy valaki feljebb van, valaki többre értékeli a másikat. Lehet, hogyha lenne rá egy objektív mérő, egy műszer, akkor így meg lehetne menni, de én sosem jutott így különösen eszembe, hogy ez így lenne. Nem feltétlen egy egészséges párkapcsolat alapja, ahol ezen gondolkozom most. Mégis ki szeret kit jobban? Pont arra gondolnék, hogy egy egészséges párkapcsolatban itt egyensúly van ebben. A férfi a lehető legfantasztikusabb nővel van, aki a Földön az ő számára létezik, akkor mi hajlamosak vagyunk, és ezt kell mondjam, túldimenzionálni ennek a jelentőségét. Nem. Miért? Valakivel vagy, aki nagyon tetszik. És tudom, miért kell magadat lejjebb helyezni egy szinten? Ez nem jön magától értetődően. Alapból valakivel ez csak tetszik, nem? Ha felrobban a láng, a szikra, a szerelem, akkor mindennél magasabbra pozícionálod. De attól még magadat nem kell rögtön lepozícionálni. De én nem az van az emlékezetemben, hogy amikor így elkezdődnek a kapcsolatok, akkor így rögtön így azt éreztem, hogy így emiatt magamat a lentebb polcra raknám. És ugye, hogyha egy férfinek túl fontos a nő, akkor így megfeledkezik magáról, megfeledkezik férfi lenni. Elkezd megfelelni annak, hogy mi kéne ennek a nőnek, ahelyett, hogy önmaga lenne. Nem, ez nem magától értetődő. Nem mindenki azon gondolkozik, hogy jaj, hát most hogy tartsam meg, jaj, hát ez most mennyi százalékot vegyek vissza, jaj, hogy változzak meg. Értem, hogy lehet ilyen tudat alatt, de ha ezen gondolkozol, akkor valami más gond van ezzel. Nem az, hogy túl jó a csaj, hanem az, hogy van egy önértékelési problémád, vagy valami más gondod van szerintem, és nem az, hogy hát biztos az a baj ezzel, én amúgy kurvára egészséges vagyok, meg minden rendben az önértékelésemmel, de ez a csaj lehetne egy kicsit csúnyább, akkor biztos rendben lenne minden. Egy nagyon durva paradoxon, de a párkapcsolat férfiként azzal a nővel működik, akit az ember le tudsz szarni. Bocs, hogy ennyire nyersen mondom. Mondhatod nyersen, attól még nem lesz igaz. Okosnak tűnik a incelek szemében szerintem. Akkor most azt mondja, hogy úgy működhet egy párkapcsolat, hogyha a nő lejjebb van egy szinten nálad, és le tudod szarni. Nem tudom, hogy ez így jó-e. Mert végül a párkapcsolat igazán és tartósan akkor működik, hogyha lenyűgözőnek tudja látni a nő a férfit. Lenyűgözőnek, most ez szó, ezt most bedobtad, most ez... Úgy érzem, ezek a kapcsolatok, amikről beszélnek, ezek tényleg nem az őszinte kapcsolatok jutnak ezekről mindig eszembe, hanem ezek az ilyen játszmás kapcsolatok, hogy most így kell helyezkednem, úgy kell, pedig én pont arra gondolnék, hogy egy őszinte és jó kapcsolatnál nem ilyeneken kell kattogni, hanem jól érzitek magatokat, meg így lazán, őszintén meg tudjátok beszélni a dolgokat, de ez a fajta kapcsolatok, amikről beszélnek ezek, úgy érzem, nem az őszinteségen alapulnak. Ha a férfi a nővel foglalkozik, az nem egy lenyűgöző valami. Az imádat, az tud imponálni. Ez fú, ez milyen jó ember, ez kedvel engem, elhalmoz a figyelmességével, meg utazni visz, meg stb. Ez szuper, de ez nem lenyűgöző. Ha valami nem lenyűgöző az az, hogyha foglalkozol. Hát meg nem is férfias, nem? Szóval azért álljon meg a menet. A férfi vagy lenyűgözi a nőt, vagy imádja. A kettő nem megy együtt. Azokban ezek hamis dilemmákat állítanak, mint hogyha ez a kettő lenne a opciód, ez a kettő és semmi más, és akkor ez a kettő ellentétesen áll, és az egyik jó, a másik rossz. Ezek a csapdái ezeknek az ilyen mindseteknek, hogy így mond át, meg B-t, és hogy ez az A jó, a B a rossz, és akkor automatikusan te beleképzeled, hogy most akkor én melyikbe vagyok, és akkor elfogadtad azt a koordináta rendszert, ami alapvetően a koordináta rendszer is hamis, amit állít. A férfi, amikor a helyén van, nem saját maga neki a fontos, meg nem is egyszerűen csak a saját boldogsága, hanem van egy küldetése. Mi ez, hogy küldetésed? Bazd meg, mi a küldetésed? Az, hogy jól érezd magad abban a pár évtizedben, amit itt együtt vibe-olunk a világon, aztán szavasz mindenkinek, bazd meg. Értem, hogy szeretjük leegyszerűsíteni az életet, mert úgy meg tudjuk ragadni. Úgy tűnik, mintha lenne értelme az életnek, pedig nincs. És akkor ez így megfogható, és ez a szegény embernek, aki így bolyong a világban, az így egy kapaszkodót ad. Csak amikor már ezt a kapaszkodóra utána egyszerűen úgy tekintünk, mint valami alapigazságra, ami igenis arra rá aztán föl lehet húzni a következő és a következő igazságot, akkor el lehet jutni olyan dolgokra, amik már nagyon messze állnak attól csak, hogy egy kapaszkodót adjanak, és nem kapaszkodót adnak, hanem bezárnak egy ilyen börtönbe, egy rács mögé, vagy egy hülye torsz tükröt adnak, amin keresztül szemléled a világot, és az egésznek a lényege meghalt ebben. Hanem van egy küldetése, attól magát jól érzi, attól ő boldog, és ez fontos, hogy ez fontosabb maradjon. A kapcsolat csak akkor működik. Jó, de mi van, hogyha én most épp a sidequestekre fókuszálok? Main storyline-nál nem akarok sietni, bazzeg. Akkor vége a játéknak. Úgyhogy inkább megcsinom az összes sidequestet, amit tudok. És az majd segít a main questen is, mert akkor fel tudom tápolni magam, ezt a fő ellenségnél nem fogok megpurcanni. Úgyhogy nyomatom a sidequesteket, viszem a lootokat. Én így szoktam nyomatni. Nagyon vonzó a nőnek a drámája, hogy ő vágyna arra, hogy lenyűgözzék, de mindenki csak imádja. Egy nagyon-nagyon nagy kereszt. Szegény nők. Mindenki csak szereti őket. Szegények. De senki sem nyűgözi le őket. Mert mindig lesz valaki, aki majd imád. És te lenyűgözött szeretnél lenni. Itt a férjem nagyon szeret, figyel rám, figyelmes. Faszom, mikor lesz majd egy férfi, aki inkább csak jön, azt lenyűgöz a Porsche-jéval, azt jól lemélytorkozhatom. Mennyivel szebb élet ez, nem? Izginek tűnik egy napig, aztán majd utána sírhatok, bazd meg. A vonzó nők is általában oda kapcsolódnának, aki nem akarja őket észrevenni. Mert végül mindenki lenyűgözött vágyik lenni. Általában a lenyűgözöttség iránya az az, hogy a nő rajong. Szóval egy jó párkapcsolatban a nő az alárendelt. Ezt felírhatjuk a táblára, vagy az rosszul hangzik? Mert itt ez erről beszél. A nő látja tényleg egy ilyen valódi félistennek a férfit, amire egyébként nekünk férfiként szükségünk is van. Hogy ott pocakosan terpeszkedik a Fradi meccset, nézi a tévében. Azt mondja, kérem az ászokat. Félisten, hagyjál már hülyeséget, de az egy kicsit túlzásnak érzem. Miért nem egész akkor rögtön? Amit saját jogon mi nem érdemlünk ki, hanem ő azért lát engem félistennek, mert nekem van egy küldetésem. én haladok egy úton. Milyen küldetésed? Hol lehet küldetéseket fölvenni? Nekem nincs küldetés. Csoki, neked van küldetésed? Ki adta neked? Egy mágus? A keletinél egy ordibáló csöves, kinek ilyen széttártya köppenét, és ad egy main questet? Vagy hogy van? Hol lehet questért sorba állni? Igen. De nem érted állam? A férfi az arra van, hogy a világot formálja. A nő meg arra, hogy hozza ezért a sört. Ez egy nagy teher nekünk férfiaknak, hogy formálnunk kell a világot, és látjátok, milyen jól megy amúgy. Milyen jól áll a világ minden szinten. Szívesen nők, mindenhol megszűnt az egyenlőtlenség, egészség van, és gazdagság, és boldogság. Ugye van a minták által meghatározott fiatal felnőttkor, ott jellemzően a mintáink mentén választunk, meg az szerint, hogy mire gondoljuk késznek és képesnek magunkat, ez szerint találunk magunknak egy párt. Ugye ezek a kapcsolataink jutnak válságba ilyen 30-40 éves korunkra, és aztán utána jön az önismeret időszaka, ami egyébként a szeretői viszonyok időszaka. Ez nekem mikor jön el? Most kéne, nem? Az 30 évesnél mondta, önismeret, oké, szeretőket kéne tartanom, még ennél is többet, és akkor utána lehet megtalálni a 50 évesen a feleségem, és akkor a gyereket ezt mikor fogunk csinálni. Lehet, hogy nem mindenki ugyanilyen timeline-on szeretné élni az életét, az lehetséges, a szeretők időszaka. Adj erőt, bazán. Tehát, hogy az istennő, amazon állapotú nő az, aki kézbe vette az életét, mert egyébként a mintáiba, meg a férjébe, meg a mindegykibe, az édesapjába csalódott, és ő most egyedül boldogul is. Mert egy nő csak úgy alapból szeretne boldogulni, nem kell az, hogy csalódjon az apjába vagy a férjébe. Egy nő az csak úgy tud elkezdeni önálló életet élni, hogyha csalódik egy férfibe. Látjátok, az önálló nőket is a férfiaknak kell létrehozni. Direkt csináljuk, hogy csalódást okozunk, hogy meg tudjatok állni a saját lábatokon, bazdmeg. Amazonok, szívesen, bazdmeg. És nagyon nehéz átváltás aztán ebből, a férfiak és a nők számára is egyébként, most ez egy férfiaknak készülő videó, tovább lépni abba, hogy oké, voltam imádó, voltam rajongó, volt a szeretői viszony, fantasztikus szexualitás, fantasztikus kalandok. Azt ugye tudod, hogy nem zárja ki azt, hogy feleséged van és szexeltek. Ez néha előfordul. Sőt, szexuális kalandokat is lehet átélni a feleségeddel, ami nem csak a csukott szemes misszionáris póz. Szóval én azt mondanám, hogy szerintem a feleséged vagy pároddal való közös szexuális kísérletezés is része lehet ennek. Nem kell az, hogy hát a szeretőkkel kiéltem magam, most akkor keresnem kell egy nőt, aki nem a zsánerem, akit le tudok szarni, és akkor belegecizek párszor, hát ha lesz gyerek, és akkor legalább ezzel se kell többet törölni, vagy törődni. És aztán ebből majd tovább kell menni. És az, hogy tovább kell menni, az azt jelenti, hogy tényleg óvakodj attól a nőtől, aki 10-ből 10 pontos, aki elvonja a figyelmedet arról, ami a küldetésed. És mi van, hogyha nem akarok beszélni, azt találta magának valaki meg, hogy nem az a küldetésem, hogy majd én legyek a legnagyobb MLM-es, és mindent eladhassak, és akkor gecit gazdag leszek, hanem mondjuk az a küldetés, hogy én szeretnék egy boldog életet élni, egy szerető párral, gyerekekkel, és nem az van, hogy állandóan hajszolom a küldetésemet, hanem nincs küldetésem, hanem én csak szeretnék elégedett lenni azzal, ami van, és megélni a hétköznapokat boldogságban. Ahelyett, hogy mindig pörögne az agyom azon, hogy még mit kéne csinálni, még hogyan lehetne elérni, és aztán majd utólag sírok, hogy mennyi dolgot pörögtem ezen ahelyett, hogy az életem legszebb éveit ezzel a szarral töltöttem. Lehet, hogy azt mondom, hogy már mennyi dolgot elértem, itt egy boldog, szerető családom, barátaim, és én ezt élvezem és szeretem. Ez nem lehet egy küldetés? És örülök itt a 10/10-es zsáner feleségemnek, a barátainknak, akik átjönnek hétvégenként, a gyerekeket, akiket szeretek, és én ebben megértem a küldetésem, és nem azon pörgök 40 évesen, hogy jó van, megszereztem a feleségemet, akit leszarhatok, na most mi a küldetésem, az nagyon fontos a küldetés. És én megígérem egyébként, hogy ehhez fantasztikus nők kapcsolódnak. Egyébként a 10 pontos nőknek a 9, a 8, a 7, az 5, teljesen mindegy. Ez a nők pontozása, ez zseniális. Ez is egy olyan mindset, baznak, hogy én nem tudom ezt elképzelni. Mi az, hogy ki a faszon pontozza a nőket? Azt meg lehet mondani, mert nem vak az ember, ugyan ez jó csaj, ez tetszik, nem tetszik, de hogy így már elkezdett pontozni, az egy másik szint. A nagyszerű nő nem attól maradt, hogy meghódítja a férfi és imádja, mert ő az én zsánerem, hanem attól maradt, hogy nekem küldetésem van, amihez ő kapcsolódik. Ugye ez sok nőnek ez panasza is, hogy csak őt akarja a férfi. Az imádó férfi valóban csak a nőt akarja, mert meg akarja kapni, meg akarja szerezni, meg akarja tartani, mert ez a világ legfantasztikusabb nője. Ami változik az az, hogy aztán utána, amikor már küldetése van a férfinek, ott nem a nőt akarja, hanem a nőtől. Nem az embert szereted, hanem a szolgáltatás, amit nyújt neked. Nem a nőt akarom, hanem mély torkot, amit biztosítani minden reggel, miatt bemegyek a bankba. Ez igen. Várunk férfiakat is, várunk. Ugye sokan jöttök mostanában hozzám konzultációba. Én is csinálok egy konzultációt. Én is hagyadjak már tippeket. Ez olyan jó. Az ember amúgy is állandóan másnak a párkapcsolataival akar beleugatni. Hát ezért még fizetnek, és kurva jó. Én is akarom benne. Ez már érdekesnek tűnik. Azt mondja, hogy a szeretői viszonyok oka és megoldása. Na nézzük, hogy kell kezelni ezeket a szeretői kapcsolatokat. Először is nagyon fontos, hogy sok ilyet látunk, és teljesen normális, abszolút rendben van, semmit nem rontott el, velünk is megesett hasonló, ezért beszélünk róla. A függés egyéb formáihoz hasonlóan a férfi és a szerető viszony az alkoholista és az üveg, a drogos és a szer viszonyához hasonló. Tehát a tünet nem az ok. A helyzetből való sikeres továbblépéshez az okhoz fontos az embernek eljutnia. Itt vannak, ez a kép, ez mindig ott van, bazdmeg. Térkép az élethez. Na. Álmodozás vége, szex, minták csődje, kicsit már szektás feelingem van ettől az ábrától. Én inkább annak is rónám föl, nem ennek a térképnek, hanem a nagyon szigorú monogámia, amit beletáplált a vallás az emberekben, az nem biztos, hogy az a teljes igazság, az isteni igazság, hanem az egy olyan dolog, amit ez a vallás felépített, hogy legyen bűntudatod, már akkor is, hogyha ránézel a másikra, bár nem mindegyik vallás monogám, de hogy mi ugye a kereszténységben élünk, erről fogunk főleg beszélni, ezért bűntudat van, ezért megcsalás van, ezért hazugság van, miközben biológiailag az ember nem biztos, hogy erre lett kialakítva, és ez a kettő, a vallás és a biológia egymásnak feszül, és ebben rengeteg feszültség lesz. Nem biztos, hogy ez az egész egy egészséges, hogy mondjam, rendszer, ami beállt itt az elmúlt évezredekben, de majd meg fog változni szerintem, majd egyszer. Rengeteg magát és a családját nyomorító férfit látok, akiknek elképesztően fontos lenne az alábbi néhány dolgot minél hamarabb megérteni. Kurva vagy csak, ha nem lelkesít, amit csinálsz, muszáj az álmaidból is energiát tegyél. Ha semmi nem lelkesít, mert álmaid sem nagyon vannak, sincs veled baj, hanem csak lemerültél, mert kiszívott a kurválkodás, szanaszét dugott a világ. Ha az elmúlt évtizedek alatt felhalmozott tartalékod nem arra való, hogy hobbikra költsd, vagy a gyerekeknek lakást vegyél, fúj, bazza, mit gondolsz, hanem merj investálni magadba. A lelkesítő munkával pénzt is többet keresel majd, mint valaha. Ez tényleg már redpill irányába megyünk, de még nem. A hobbikat megtiltja, de hogy lelkesítő munkával pénzt kell keresni, az jó. Nem a lelkesítő dolog, hogyha hobbiból tudsz mondjuk munkát csinálni. Ha mondjuk nekem az a hobbim, hogy hangszereket készítek hátul a kertben, akkor lehet, hogy kicsit komolyabban veszem a hobbim, akkor meg is tudok belőle élni. És ez lehetne az a lelkesítő munka. Fú, beznek ez. Na, szóval. Tudom. Ezt írja. Családod van, értem, hogy veszélyes, mit fog az asszony szólni, és a többi, együtt érzek. De lásd, hogy ezekbe a járókákba kapaszkodó gyermek panaszai, holott te lépni, futni, sőt talán repülni is képes vagy. Szeretettel, Jós István. Keci, bassz meg. Ez meg mi? Ez meg micsoda? Mitől szép a nő? Mondjuk az érdekel. Ezt már adom. Nők, jegyzeteljetek! Női csoportban voltam, egy nagyobb női körben tartottam. Előadást beszélgettünk, miről a női sorsról, férfiről, hogy a férfiak hogyan látják a nőt. Miről búsítáltam, ki emlékszik meg. Meg a női útról, ugye van ez a korszakos rendszer. És az egyik nagyon fontos dolgot szeretném most ide is behozni, ami nekem mindig megdöbbentő, hogy nők ezt hogy nem tudják. Elmondja a férfi, hogy a nők mit tudjanak. Nézzük. Hogy mitől szép a nő. Na, figyeljetek, nők, akik gondolom otthon vagy mosogatnak, vagy szülnek, vagy teregetnek, vagy mosnak, vagy valamit csinálnak, de most már ideje figyelni, jó? A nő nem a kilóktól szép. Nem a centiktől szép, nem a ráncok hiányától szép, vagy az ívektől, vagy a formáktól szép, vagy a gyerekek számától szép, vagy nem szép. Ez egyenlően szép üzenet, én ezt adom. Lokán szép, nem a genetikája miatt szép. Hát azért segít. Valljuk be, de hát arról már senki nem tehet. Nem a kisportoltsága miatt szép. azért a szépségen, a vonzóságon tud segíteni, hogy valaki nem elhagyja magát, hanem próbál tenni azért, hogy egészségesebben éljen, egészségesebben étkezzen, akár sportoljon, áldozatokat hoz, edz. Azt el kell ismerni, hogy igenis ezt tud javítani az önértékelésen és a kinézeten is. A nő a magabiztosságától szép. Igen, tud szexi lenni, a magabiztosság is, de ez nem feltétele a szexiségnél, és nem az egyetlen kritériuma. Mert egy csomószor azok a legmagabiztosabbak, akiknek a legkevésbé kéne annak lennie. Sajnos sokszor a magabiztonság az át tud alakulni egy olyan arroganciába, hogy lehet egy aranyos, jófej, szorongó lány, aki például sokat tesz azért, hogy szép legyen, mondjuk kisminke magát, sporta, meg minden, és amúgy értem, hogy jófej, de lehet, hogy szorong belül. Ez egy szélsőséges példa, csak mondom, hogy azért nincs ilyen aranyigazság, és akkor ott biztos a munkahelyen lesz valaki, aki meg már 10 évet teljesen elhagyta magát, de inkább azt gondolja, hogy na, az a fiatal lány, ott sportol, nézd a kis kurvás. El tudom képzelni, hogy ez a köpködő, magabiztos, megsavanyodott nő kurva magabiztos. És nem biztos, hogy neki kéne olyan magabiztosnak lennie. Vannak esetek, ahol nem biztos, hogy a magabiztosságot választanám. Én. Még egy ilyen fiatalkori élmény, amikor az éjszakában sokat jártunk, és olykor így felfénylik egy része a szórakozó helynek, és csak annyi történik, hogy valaki felszabadultan táncol, biztos megvan sokaknak ez az élmény. Hogy ez adja a szépséget, a jelenlét, a bekapcsoltság, ez az, ami ellenállhatatlan, amikor a nő csak így van, ahhoz, hogy az ember így be tudja kapcsolódni tényleg a működésébe a világnak, és spontán és önfeledten önmaga legyen, ami az ellenállhatatlanul vonzó nekünk férfiaknak, ahhoz persze nem árt, ha figyelünk a táplálkozásunkra, nem árt, ha mozgunk, ha sportolunk, nem árt, ha jól vagyunk a bőrünkbe. De nem ez a lényeg. Érdekes, hogy vannak üzenetének szép részei, amit érdemes megfogadni, de közben olyan csomagolásban van, ami így a nap végén nem biztos, hogy előrébb vagyunk vele. Olyan szinten általánosító dolgok vannak benne, ami meg nem igaz. Mert csomószor lehet, hogy valakinek az a szimpi, aki szerény, aki egy csöndesebb, és nem érzed a magabiztosságát, de van benne valami, ami megfog. És valaki, aki egy nagyfofájú, magabiztos, és tényleg nagyon elhiszi, hogy ő mekkora király, ettől ki tud rázni hideg néha. Olyan rohadtul elegünk van már a pózokból, a túlgondolt öltözködésből, a túlgondolt sminkből. A férfi oldalról automatikusan hozza magával azt az érzést, hogy ennek a nőnek, ahol ez ilyen sok még, ott nagyon róla szól ez az egész. Ott. Ahogy kinéz meg, öltözködik, a nőről szól, nehogy már a nő magáról szóljon. A férfiakról kell a női öltözködésnek is szólnia. Automatikusan érzünk egy bizonytalanságot, hogy magába ez a nő bizonytalan. Te érzed? Nem érezzük, ne nyilatkozz a nevemben, a férfiak nevében elutasítom ezt. Én el tudom képzelni, hogy egy nő nem nekem öltözik föl, vagy nekem sminkeli ki magát konkrét. A figyelmet, aki ilyen rengeteg energiát tesz abba, hogy ő szép legyen, az akarja magának a figyelmet, de ez pont nem vonzó nekünk. Nem ezen múlik. Az önfeled természetes, akár smink nélküli felszabadult, önmagaként jelenlévő nő az, aki vonzó. Persze, azzal is tudok vibe-olni, hogy nekem is vonzó tud lenni egy magabiztos nő, aki nem 500 órát volt a smink szobában. Nekem bejön néha egy sokkal visszafogottabb természetes szépség, mint a Miss Influencerek, hogyha mondjuk ez a másik példa. Attól még nem gondolom, hogy ez rólam szól az is. Romó férfinak amúgy nem ez az ízlése, mint nekem. Csomóan imádják az ilyen nagyon erős sminkeket. Különben nem követnék ezeket a Miss Influencereket ennyien. Önfelett őszintesség, tényleg. Ez a kulcs. Egyszerűen csak merjön magad lenni, és meg lesz. Nem felt őszinteség, ez már szebben hangzik. Akiknek az vonzó, sőt, ahogy sokat vagy önmagad, egyre inkább lesz ez olyanoknak is vonzó, amit talán nem is gondoltál volna. Csak ne csúszd bele egy nagyon arrogáns attitűdbe, mert az önkritika ilyenkor néha egy kicsit háttérbe szól, akkor is, amikor szükség lenne. De hát azért kell egy jó közösség köréd, aki nem hagyja ezt. Hova tarts a társadalom a férfiak kiherélése után? Megrögzött aglegény nincsen. Aki egyedül van maga, tehet róla, boldog kapcsolat nincsen. Ezek provokatívak, ezt tetszik, hogy provokatív. Érdekes dolgok vannak itt. Férfi klubba voltam. Az egyik nagy téma nyilván a nő volt. Az egyik nagy téma mindig az ügy, a küldetés, mi a dolgom. De a másik nagy téma a férfiaknál mindig a nő, értelemszerűen. Ugye felmerült ez a dilemma kérdésként, mi van akkor, amikor férfiként konfliktusban a nő és a lelkesedésem. A nő véleménye, és az, amit én ügynek, küldetésnek érzek. Ugye két oka szokott ennek lenni, hogy a nő nem tud kapcsolódni a férfinak a lelkesedéséhez. El tudom képzelni ilyen szituációt is, hogy válasz egy hosszú távú párkapcsolatban van gyerekek, felelősség, meg minden, és akkor férfi kitalálja, hogy neki meg az a küldetés, hogy mostantól ő kriptóval fog kereskedni, és ott hagyja a munkáját. És akkor lehet, hogy azért nem tud ezzel vibe-olni a nő, mert felnőtt ember, és érzi, hogy felelősségük van abban, hogy felneveljék azokat a gyerekeket, és azért a férfiak tudnak minden hülyeségért lelkesedni, aztán legalább olyan hamar abba is hagyni ezt a lelkesedést, miután már megvettek hozzá mindent kurva drágán, meg csomó dolgot felégettek maguk mögött. Szóval azért vigyázni kell ezzel. Lehet, hogy remélem ezt az opciót is mondani fogja, hogy azért nem tud a nő lelkesedni ez iránt, mert a férfi hülyeséget jelölt ki küldetésnek. Nem érzi lelkesítőnek, tehát egyszerűen csak őszintén ez az igaz, hogy szerint ez hülyeség. És lehet, hogy tényleg az a hülyeség. Ezt nincs értelme csinálni. És a másik értelmszerűen az meg a biztonság, hogy az, amit a férfi eddig csinált, az gyakran anyagilag sokkal stabilabb. Hoppá, ráhibáztam! Illetve nagy kockázat van abban az újban, amit ő csinálni szeretne. Vagy a nő már tudja, hogy ez a századik mániája a férfinak, és most inkább nyugodjon meg, miatt van hülyeséget csinál, úgyis jön a 101. mánia is. Ugye áldozni is kell azért az újjel általában, tehát hogy ez konfliktusba tud kerülni. Ugye a férfi konkrét élmény ilyenkor, hogy így visszatart a nőt. De ez miért férfi nő? Ez oda-vissza működhet, hogy valaki kitalál valamit, és a másik nem lelkesedik érte. Jó, most mi van akkor? A nő nem ért, nem hisz, nem lát, te jóságoség, és akkor most hát a nő nekem fontos, és akkor így el kell engedjem azt, amit engem lelkesít az ügyet? Na, hát ez szerintem nehéz lesz egy általános igazságot mondani erről, mert elég eseti szint. És a válasz nagyon egyszerű egyébként, csak persze kivitelezni nehéz, meg ez szerint döntéseket hozni, meg ezt az igazságot megengedni nehéz. Ha az ügy és a nő konfliktusban van, akkor választani kell. Hát vagy meg lehet beszélni, meg lehet győzni, meg lehet mutatni neki, hogy mi ez, miért fontos. Ugye ez igen, a érvelési hiba, a hamis dilemma, hogy úgy csak, mint hogyha ezek lennének csak az opciók. Konfliktusban van, akkor bármilyen kemény is, a nő a kuka. Nő a kuka. Vele a családom, a gyerekeim, gondolom. A nő a kuka. Hát ez, gondoltam, hogy ezt egészségesebb lebontani eseti szintre, hát a férfinak az új mániája az, hogy majd lottózásból fog megélni, de ezek szint akkor ezt eldöntöttük, a nő a kuka. Nőből van mindig új. A küldetés az meg csak egy van. Ez igaz. A nők megérzései nagyon fontosak és nagyon értékesek. De. A nők megérzései jellemzően abban nagyon hasznosak a férfi számára, hogy a módot csiszolja. A részben a célt is, hogy mit akarok. Hát nem lehet, hogy a nőnek vannak racionális érvei, amik racionális tényeken alapulnak. A nők max mondanak pár megérzést, figyelembe lehet venni a döntésre, de hát azért nők, ne váljunk tőlük azért sok minden. Megérzése sokszor jó arra, hogy alázattal próbálja haladni felé, tehát kisebb lépésekben, és olykor jó arra is, hogy higgyem el magamról, tehát egy nagyobb ugrással próbáljak menni. Ugye vannak férfiak, akik túl óvatoskodva indulnak, ott elhinni kéne, egy nagyobb ugrásra volna szükség, és vannak férfiak, akik arrogánsan próbálnának újat kezdeni, mert korábban titánként sikeres volt, és akkor egyből egy ilyen óriási csillagháborús tervvel akarja az új életét is kezdeni. Az egyik eset ugye nagyobb hitre, a másodikban meg alázatra volna szükség, és a nők ebben nagyon Hát azért van haszna a nőknek, azon kívül, hogy jó, meg lehet dugni őket. Azon kívül még segíthetnek ebben is, megérzésékkel, kicsit a küldetésünk felé, na legalább már ennyi hasznuk van. És bocs, hogy így mondom, de ez van nagyon hasznos, mert tényleg bölcsebbek, jobban látnak, minket fontos, és érdemes hallgatni a férfiaknak, nőkre ezekben a helyzetekben. Itt akkora de lesz, hogy így fel fog robbanni az univerzum. Szóval érdemes hallgatni a nőkre. Másrészt viszont, az nem de volt. Egyáltalán a szándékhoz, az irányhoz, a témához se tud kapcsolódni, akkor miért vele vagyok? Ez csomókkal lehet, hogy miért vele vagy. Attól, hogy most 10 év együttlét után jött egy új mániád, amihez nem tud rögtön kapcsolódni, de alapvetően miért ne lennél vele attól, hogy ezt a hülyeséget, hogy a küldetés kitaláltad, és akkor ezzel nem tud vibe-olni. Hát nem tudom, ez egy kicsit ingoványosnak tűnik ez a megközelítés nekem. És ugye erre mondtam azt, hogy a nő és az ügy konfliktusban, akkor a nő a kuka. Olyan értelemben, hogy mindig az igazságnak kell nyerni, az igazsággal kell menni. Az igazság az az irány, ami engem vonz, és arra kell menjek. És az igazság az, hogy az az utitársam, aki számára az érdekes, illetve jó esetben lenyűgöző, és ő lelkesen jönne velem, de legalább érdekes, és óvatosan bár, de figyel és segít. És ez a minimum követelmény. Ez is követelmény a nők felé. Az is, hogy hogy legyenek szépek. Az a lényeg, hogy a férfiak hadd csinálják a küldetésüket, és itt van ez a lista nők, hogy még miknek kell megfelelnetek. Igaz, nem lesztek a zsánereim, meg kicsit le foglak szarni titeket, de közben azért lelkesedjetek a dolgaim iránt, legyetek nagyon magabiztosak mindeközben, miközben te istenítesz engem, te legyél a magabiztos, mert az a szexi szerintem, és hogyha egyszerűen nem tetszik a küldetésem, akkor kuka vagy. Ennyi elvárásnak nem nehéz megfelelni. Az a nő tudjon kapcsolódni, és az én igazságomhoz a nő nem tud kapcsolódni, akkor az igazság, hogy nincs ezzel a nővel tovább dolgozni. Ennyire kemény, bazd meg. Hát jó, meg oda van. Ami gyakor azt jelenti, hogy a nő kuka. Kuka. Kicsit megosztok, olykor ezek a mondataim, vagy túlhatár. Nem, ez jogos. Ott az ajtó. Tessék. Kuka, szevasz. Vagy túl kemények, de... A férfi legyen kemény. Ne kérj bocsánatot ezért a kemény megfogalmazásért. Ez férfiként nehéz, de így kell merni tudni ezt kimondani, felvállni. Ez az igazság fontosabb, mint te. Respect. Utána helyes, hogyha már én megmagyaráztam maximális mélységgel és őszinteséggel, hogy számomra ez miért lelkesítő, én ezt miért akarom csinálni, de ha ő így se lát, így se ért, így se tud hozzám kapcsolódni, akkor az igazságnak kell nyerni. Köszi a figyelmet, vasárnap éjfélig vannak még a régi árak. Oké, itt van mindennek a konklúziója ebben a pár mondatban, amit egész adásban hallottunk. Köszi a figyelmet. Itt a konklúzió, tessék. Az éves tagság kifejezetten nagyot fog emelkedni, a kurzusok is jelentősen emelkednek. Ajánlom ezeket szeretettel, máskülönben meg hajrá, jó munkát mindenkinek. Hát nem tudom, lehet, hogy nekem is az kéne, hogy elmegyek, mint a Shazamban, ott a metróban majd valami szakállas csávó ad nekem egy rendes küldetést, mert most már tényleg úgy érzem, hogy már csak ez hiányzik. Orsi azt mondja, hogy nem tetszik neki a küldetés. Micsoda, hogy nem tetszik? Most ott az a csöves a metróba, bazd meg, akkor kuka van. Nekem egy olyan nő kell, aki nem jön be, aki rajong értem, de közben leszarhatom, és vájbal a küldetésemmel, és magabiztos, és ilyenek. Ez is egy mindset, egy szép egyszerűsítése a világnak, amiben lehet kapaszkodni. Azt ígéri, hogy segít átlátni a világot, és akkor valahogy majd mindig a kognitív diszonanciába próbálod ráhúzni, hogy igen, ezt a szituációt hogy tudnám beletuszkolni ebbe a okosságba, amit mondott a coachom, főleg, ha már ennyit fizettem érte, és ennyi időt belefetszöltem, de közben meg az is lehet, hogy a világ csak egyszerűen nem ennyire leegyszerűsíthető, a párkapcsolatok nem ennyire leegyszerűsíthetők, az nemi szerepek, az, hogy mi a célunk, boldogság, küldetés, mindenféle, ez nem ennyire leegyszerűsíthető, de hát bazd meg, az mennyire félelmetes már, hogy nem? Hiába keresem, sose lesz egy alapigasság. Mennyivel egyszerűbb ilyen szarokba belekapaszkodni. Kedves nézőim, menjetek, teljesítsétek be a küldetéseteket. Mi meg itt egyszerű NPC-k leszünk csak a világotokban, de ti rajtatok áll. El innen! Szóval lehet, hogy egyszerűen az van csak, hogy mi ebben a világban NPC-k vagyunk, és ők meg a fő karakterek, akiknek küldetése van, és akkor itt aztán az NPC magyarázhat, ugye, mert hogy én nem találom a fő küldetésemet, de lehet, hogy egy NPC mennyivel boldogabb lesz úgy, hogy nem állandóan üldöz valamit, amit valószínűleg sose ér majd el.